روپائی گئی خبر باندھے صرف اللہ ہوئی گی بالکل ہوئی گی کرے تو باندھے آل مرغب اللہ عبادت دیکھ اللہ سر مخلوق نور خلق سے نکلو سر دگو تکولا سر دو تکاؤ منخ دو لکنی ورکاؤ نظر دو تکانی کول را پنیکی سر آورس دو تاوی دی طریقہ باندی دا دی تعظیم مسئلہ دا عبادت مسئلہ دای غیر لکروا دی سی رب کی مفصل رب کی دی شرک فل عبادہ باغی اقسام دی ویو قسم دا عبادت جسدی تعظیم پتنبانی تعظیم کول باب ویو اللہ دا پارے دے بلچہ دا پارے دے نفس شرک فل عبادہ دعا درین نفس شرک فل قدرہ فل تصرف واقدار دے دلس دلسول دے خلقو ادا خو بس داغا گفت او کار کے دل جاپ کے پیسار نشتے کے خطوے اگر گفو کی گفو نبد گی گی باولیاء و گف نبد گی گی اگر کی سوئی ناغکی گی آتی سکوئی ناغکی گی لیکن قدرت تصرف بندہ چکی پاس بابو کئی پلاسو کی قدرت دلاس رسی تا پخپو کی پوبانی قدرت رسی داری داشی پسترگو کی نظری پرسی پا غوگو کی دیو دی دیشی پا جبا کی دیو دی ویلی پا دماغو کی پسوک کی فکر کی راک دیشی مکی دیدین بارشی دا اسباب نوزی بیاد بندہ قدرت مستقی پا دی بنیاد بانی خلق و گانلا چی تراغی کردی اینی اوسم گنی گانلا نوسم گنی لوی زانوی ارتد تکر گنگی خیرات دے کو لوی جانا پنی کیسے کہ چوکران خبر خپنی سی اور پڑھونے میں تو پنی ایمان پڑھونے ادرا گئے دی طریقہ باندے دا پخون دا عقیدہ دا مشرکان و وسن دا مشرکان دا عقیدہ دا اور دا پلانکی بابا وی ولی بابا دا لاس دا دستون جی اخون بابا رحمه اللہ تعالی ما تا خود لاس دا دستون جی زنانو زمین رشتہ دار کلی کورتا دار کلا کلا مصر زنانو سپیروی سپیر کوٹیا روک بسوی مکو آدمانی خپا کیجن زمان درون جو ادا غیوی مکو آدمان دبون خپا کیجن دبانی نقصان دا اتجا روخی ما تخو دیکان سید دلاش دلسون جی دیکان سید دی پور داون کے دبا دا اسم سیا ابھی کی دکان ہو رہا ہو دل تو بچہ تو بخواد سوک سید کرا پڑے ہیں خبر کی تو بو مدانہ جو تو دکان ہی شیر دے اور دکان ہی شیر سما تو دلاز دلستون دے وہ چی سن دے سن رہا ہوا سو بورا رکی مدا خوارا نیسا رہا دے جزائی نیسا خلا سولے وطا تا پاس دے مرگا رہا رکی چپ چپ چپ چپ خلو با دکا دیشی چپ اب لبا اکلا مو خلو با دکا دیشی نو آیا نا ناکو دلاز دلستون دے دلاز دلسلیم خویو اللہ دیتی ویر اورا سا اغت منگیری رو تک پسک دلکار کی تول مخلوق را اورا سوا چا اللہ نی آرسی دلے یعنی اللہ امی کی نو تول مخلوق دلے نیسی کولے نجد تسا نقصان رسولی سی نو شرک فی التصرف شرک فی القدرہ صدرم قسم دل شرک دلاز سا شرکول تو غوختو کی آواز کولی کی غائبانا آواز کولی کی شرک سے دعا دعاوی خواستن بلل و مدد کول آواز کول یو اللہ دے جاواز تکائی ناغد حجت غوالی مستر کولے سی را رسی دے سی دتا ندوبا دا اللہ نسوا بلتو کرا مدر کول خلقو او سی مکی آواز دے غیر تکاو دا دے اللہ دے رسولی دے جو پرورن قسم ذکر کئی شرک سے دعا بدے طلور اور اقسام رب کے بھی صورت کے پر تفصیل سرا عقلی دلیلنوں بیانی برس اور سر نقل و پیغمبران علیہ السلام ذکر کی لئن اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون دا لولی کسان کے میرے تسمار کرو یاد نہیں کرو کہ دین دا اللہ سر یوز رسول کرے مددو ہی سامر اللہ کا قبول نو لئن اشرکتا عمر اخر کی نبی علیہ السلام تو لئن اشرکتا لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تعلیق بالمحال کہ نکی بھی آگے مثال یہ لگے کہ چلے تم کے در نکی دو خبر ادا با اللہ سر سوک تو اول درشی کی شریک کی جو طول عملی ہے برباد دی جا عام امت تیدا خونہ کوئی دا بندہ اللہ سر شریک کی جو طول عملی ہے دی طول سے برباد دی شرک فل قدرہ شرک فل دعا شرک فل عبادہ اور دراصل تشرک فی العلم سلو اور قسمی ذکر کی اب سلو اور تفصیلی رد کی یہ انداز باندھے دونوں خبر اقسام دا مشرکان اور دا غورت مشرک کہ دا اللہ سر دا اللہ پدیس کی بسن کے فیور کی سوک شری کئی ندا سو سوک و سو شری کو اللہ سر مشرکان سارو کہ دا اللہ سر فخل یقین معنی سنیکان جانل اغی شری کول دغر جوان را رسی دغر را رسی و دغر را رسی نوح را رسی علیہ السلام او داغر پلار عبدالغفار را رسی حود را رسی و بل را رسی یا فخل جوڑ کلی سیسیرین و کالبتین و نقشه سرد دین چه خلق سری نو حدود پیل سری گمان کو او پاغ بنیاد بانده داغو تعظیم کو راو رخا را پنیکیسا را مدد سبو کری یا بے سر کا دکل دا وہ قبر کا تعظیم دے کو سرے ما ولد ملایا دے دا او قبرستان تراہے زناستن راہے نکوز طرف تراہ خوار کیا قبر کے طرف تا ایسے راو لو تخص بسا جبا نکلے بس مزار کی نیولی دلو مشرکان را دلو دا پنجاب سرائے دنے کی طالبان و سوکے حفاظت ان کو باسی طلع راولو دعا کے جنے تجنین کے سخص مساجدہ لارلو سرائے تو سرائے تو سرائے مساجدہ گیا طلب مدغیر تعظیمی سے رکھو مدغیر عبادت دیکھو مشرکین دل عباد صالحین نیکان بنجان با اللہ صلی اللہ پر صفت کے حصدارول اصلی کول یو قسم دین قسم مشرکین بالملائکہ فرشتے پاک مخلوق دے نورانی مخلوق دے لا یعصون اللہ ما امرهم دا اللہ دے اس امر اس معمور دے اس قبر خلاف نکے پاک مخلوق دے کہ کم تارون باندے اللہ درولی دی پاہے کے ذرا لربر مشکول ہے یفعلون ما یعمرون کیا لکھی اللہ طرف کو نشیب امر اس اللہ سے سائے واخلا مرگری گن سر بوزا فرشتی راشی مد دل بسر کی داغو جنواری خدا حضر دل دے دیتا ساتنا فرشتاخلی یا یوادا یا بدلیجی عام کو اللہ چند غیو فرشتی کی ساو ناخلی نارت نساو باشی فرشتی کی واخلی نور پپور دبا دیروان سی لا یعصون چه کم کارو تا مقرر کرده اگه کار کئی داغوی نروان نیستو کولی ریسی گناتی نیتیوی نو که هاروت ماروت فرشتی لکه که خلقی زوکی نو بیا درودی که اگو گناهونه کنی دا بحتان ده دا قرآن تحریف ده لا یعصون الله ما امرهم خلاف نیتی نو دین قسم مشرکان بالملائکه دنونیم دا غنمون کول یا میکائیل یا میکائیل یا میکائیل یا فرن کولا دا شان تنور کو کوپلیان کوپلونو دا غول دین قسم مشرکین بل عباد مشرکان بل ملائکہ درین قسم مشرکان بل کواکب ستوری نور سپوگمئی نور فریارات ان دا چپا عالم کے ددو ذرا خطو پریوتو درفتارنا مسلمون بدلی گی حالات بدلی گی رسانی راجی خوشحالی راجی رات راجی کواکب و دخل او مانا پڑے کے چپنی دا ددو خپل خاصیت کے کواکب ستوری تعظیم اسی ادب اسی فریاد تکی بندس رکھے گی اپ عالم کے حالات درستی روانے دیتے نکلے گی سر کا سلم بینانیانو بفلاسفو سر کو دا کیا وہ دارے حالات معلوم اور تاثیر دنیا کی راہو تعظیم گاؤں پر بے حد طرف گرے کہ بنور الا سورج دیوتا پنمبئی کال کے بزلا خادی کولا دا تعظیم رز دولا کولا اور پاگو بانی بے غصم بار کرو اور زنانا بے کاری کرو جینے کئی ابن جوزی لکی جنہی بے کارا کرو آغا جنہی کی پرنگی دے لکی ایسے دے آغا پاگا طرف کے لستن بھی تشل بھی تشل بھی اور وہ دے جو کو دا امت کو دلان دے دوستن جال بے لکولو جنہی بے تبی ادرو لکارا کرو دوا ہمولیان درال اللہ اور با بیان سرو کو رنبے بھائی بیانوں کو جنہیں بے کلک کو رخل بچی پہلا لولو ہوا دلو باندے سورج جوتا پنمبا حسالہ و نور دے شیدر کی جب کسی ملیان نور کلمین جیسی بے جنہیں داکار مکوہ کولے نسی نور بدبانی غزب اسی سورج جوتا بجتا نور پا غزب سی و پکار بسی نیشی کولا مکوہ داکار آگا بے کلک کو رو دے کم نتیار بے کار مڑ بسو حالت باندھے جنہیں کبا ہر کم بارہ کوئی لو قربانی جو کولا بلا بسو بلا بسو کال کے دو آ رہے سورج دے دیوتا تلبیس ابلیس دے دنی جوزی وہ رسالہ دا اس پیدا کی جی چاپ سیرا دے رسیس دے عبرت خبری کی تکیتا ناغوی ادا بھائی سل جنہ کے دے کلس بھائی کدو بھائی کال کی اصل باو سو مدین سل دے دیا کاو کہ مر یوری پر روان سو مدیا بھائی دا سہرات کاو داغل تازین پنن باندیو دسپوگمی پنن بانی چندر دیوتا پنن بانی بین کو دنور پنون باندی متعظیم کو دا الکواکب دستورو دو مشرکان دل کواکب مشرکین دستورو باندی دغا صرف تقریبا تو دغا انداز کو دی علاقو کے نو خدا صرف کو دا قطب سورو قطب بابا دی طرف تا دا قطب سورو تا پوس کو آکلا تا بڑا سویتے بڑے تا مولی بچا دا پتہ نیسی جاکن دیا گئے وہ قطب سورے آغا طرف تا بختے نرا وستے آغا طرف تا دے دسماتی کی نمخ کاؤ دا والے دے طرف تا دے قطب بابا دے دے چکل کو دے قطب بابا سارا کن طرف دے بابا نا خالی دے سوری تو یہ دے طرف تا آرگو المکو والے دے بابا سر قبر دے یہ دے بل طرف تا مکوہ دے طرف تا اسلام کی قبر دے یہ دے بل طرف تا مخم یہ دے طرف تا کعبہ دا قبلہ دا دے تا مخ کرا وہ جو مل طرف تیسے نکم یہ قطر دینا رہے تھا اسمان تا حکم چکے لکم پر اپنے خطول تا بان کو اسکی کم طرف تا حکمہ چکے لکم بس وہ دا پر اپنے طول دا سی یہ لیشی نقصان رسے گی خطول مرا حالا گی دی طرف تا نیا بیدا دا مختلہ یہ جار نوکران دی جنہیں تلی جنہیں لکلی سپیو پا قرضا کی دو دول ما خور ہو گیا ماستان کسن لاستو یہ دی طرف تختی مرا والا ولی مرا والم یہ دی طرف تنیا بیدا کف بد باندی واری اگر یہ رکھنی پوک قسم کو کنی بل طرف تختی را وستی بگو طرف تلی مرکم تا کبھی طرف سے مخصوص جڑے بولے تو تب بابا دیں جو کبھی بل طرف سے مخصوص بولے بل بابا دیں بس اور طرف جاری ہیں خالی یہ اندر کی طرف تیرا عالم ولی نہیں ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نور فقلا رسم لسم یہ خاص تھا کٹ بگ بن جائے تو کشمیری والا لے گئے تو وہ روڑے لا مر گئے روڑے میں وہ ہوئے تھے کر رہے میں بڑا ہوتا رسم کیا ہو رسم میں داو سے جس کو ماں کو کرتا کرو میں کرا لوں گی تیرے کو یہ پریز ہے یار نہ ہو تو چل بسے یہ چل بگا ہو کہ کیا ہو رسم اس کا پاس ہے نہیں تو چل بگی نو دشمنا بخر کو دو وقت کا اس نہ وقت کرے گی دو کر دو تقریباً ناستان کے لیے دیکھے کو بیا بسن لاستا بیا بے جماعت کا سکنا تو دا جماعت بخوش ہو پڑو تو دے دے دو درے چلیر بودا گاننا یا غبر اپنے نور بسکنا رہتا وہ دو پراتو اگر آگے ہو جگا کہ دے کشمینی پوری دے تاس کاو تاسی نہ دے کول آرامی چوبنا دے کول کیا بکتی میلی سنو کول منگے دے عرباب سے درد درد دا دا دے کول یہ کشمینی دے کول ویان با مالی سے بخیا تھا ندادا با آواز والا بیا با تو ناستفنی پوری با تو مہمین کو کیتا نو اس کو کر گیا الحمدللہ کشمینی ایتی جماعت کی مین لکنی کو بیا سمجھلی مختلف اختیاری ہے مہو دی طریقہ باندے دا تعدا و زیادہ با شورو تو خبر ہم کولا غیر فرام غیر پنگل ناغلی ازا کی پشمانے نیو کو بودے نیو خوارا نو جا سم لاستم خلیر ورسی رکا نو سم لاستم دا وقت زمان کلیلی آیا کلکلسی دایر سے تجدید دا آہد دایر سے سم لاستم و چه سرگی نیو لگی دیو فکرالو یہ سرے رکم ازا جواب دمرا پاس دا تاکی خین آستم آیا کلکلسی نیو والا کلیم تنجیب نیو نورت دو آگانی کلیلی را پلیا مولو سے اگرانی چادر را و سم لاستم وہ سبا دا خطو پوری سبان دے لو پوری سب کا یار بانی کو نہیں سن مشہور ادا ہو تو کٹ کیا رہے پھر جینا دے تو نہ کہتا کہ من دا ہوا بے راجی کس تو بان دیا رہے ندا خطا سبا اندازی تو خوانی پر پدا کہ کبیس پر تیس بارا بے وقتا سر کرے ہو کی اللہ غر تو غر موجود رہ پروتا ہوا بے راجی شرمی جنا دی غیرت اندخ پل انیا دے دی کئی ابھی جیسی کیا بے راجی اولی راجی نہ راجی وہ کراجی میں تو والے راجی زنگی سبت نخکاری اپردو لو اندانو پسی دا درو پنیکان باندے اس کے راس ہولا پنیاری نو ام کولا پر زنانو باندے ام کولا دا مشروع میں صرف دل کواکب صرف دل عباد صرف بلد دل ملائکہ پلورم صرف دل جنات پردین یہ جن جو وقت پر خرد کی مشہور ہوا کہ جنات پیریان صفا علم غیب سے اگر تا پتہ لگی جسی تا پسینا درون کولتے ہیں دروک سی یہ کلی کے دو درورا قیاد داسی سی گی کہ پسیا دے رکو کیا بانی با پیریان را اپلیا خاتیری تا پوس دے کہ رکو تا زمین دا رسے رکو دے سزا سنگا چلے اگر وہ تا پا پیغور ہوئی ستاس یہ کلی کی جماعت کے قرآن دے لیتی ہیں تغیر ببانی سو کن نکی جی تیری آمین نکی جی من جمع نکی جی تاسر نمان ہے کیا تاس تبایلی جی بہت دمرا دا کہ من گر جی دیش زر من بدل پتہ رکو جو تغیر جی کوئی جی نو دا علم دا اللہ خاص دا اغوانی رکسی دا کتا نمالی نیلا اگاری تیوی دقا تغیر لوار کن تغیر بپا اللہ کوئی جی بلتی نکی جی تاس جماعت کدا ویلے جی تو من گر بدل ہوئی جی اگر دے دے تلاشوں کو کہ ساتھ رس دیا راہ لنا اگوا دے سن کا دنگلی اپورو کے دے پور اس مست کے بنگانی کے دا بنگانو ناغا اس مست پاس مست کے نا مراجی پا بنگو کی دیو دی سر کی اس پیر آگا دے تلاشی او پس پا داگا برو گدر لاغا گدری کی سو سنو دے نی پا دے پورو ات لاغا اگوا دارا دینا پا دے لاغا راہ رستا تا غیر وان کو دنی کی جی تاس قرآن نمانی تاس پا دایی یا اللہ پا غیر بانی کی سری کا پر سکو کنا یہ بہا جائے کی اور زنانا و ادلسی و پلی کلی کی اور سری و دلوا یہ بہا جائے چاہا کی خطو یہ من نیک وا من کو دمردان یہ سارے ان دمردان ہوں اپیران دا غالا پی یہ من جدے اس گیا ہوں جسکے بہا غرن آوخ سے کرے رہے یہ من جو کسی کے جیدی وہ سن گیا ہوں اگر اسے دلا سکر اللہ دیا تدا خبر آکالا دا خبر کے سوکھوں نے سزوں بان دے دا اللہ نے بل سے نہیں پی گی دے ہر ناؤ کی کل کی ملا دے دکھ دے کہ دے گا اللہ نے بل سے نہیں پی گی اور تب سے میں نے نا خوبوں کا بلا پتہ لگے لال ہر تنگ جی علاقوں کے پیریاز میں ہو تو بندہ دے رہے کہ بلی کلی کسی انقلاب سے رہے معلومات ہو کھولا تو وہ کھولا تو دیر تمانی دارا لگا جانتے ہیں پاس وہاں کرا رہا تھا پوچھ رہے ہو یہ وجل تا دا ستا خدا اجل من دی وجل دوار خبر تھی یہ تا وجل او خدا وستا اپا ظلم دی وجل پا طور تومت کن تومت کتا تا آئے جنل لے دا تومت کنو من تا زنگا ورون جا رہے کلی جی جدا ایک سے تا دیر ظلم من وجل لے سوڑی خارتم طور سو اوئی ری تی برن لگی زمان ما دی مرے نہیں نیسی اگا بل تی تا پوچھ رکو زمان بارکی دا غزو ملا رہے دا یہ زمین شاہ گر گیا اپنے قابو کے ساتھ زمین جو ساتھ گیا اپنے قابو کے ساتھ یہ تک کتا سے کم دیکھیں نہیں جہاں تو کچھ لاؤ رہے لیکن کچھ ساتھ راغ ساتھ اور کچھ ساتھ نہیں جانا سی قرآن نور یہ تیریان پا خلے ہوئی کہ تغیر بھی نہیں پیجئے کل کو کسی جو رکھا ہے تیریان تغیر بھی پیجئے ماما جان و ماما جان زمین جو رکھ سے عراق ہے رکھ سے اللہ لگا ہو رہے پیجئے نا یہ ضرور قسم جو مشرکین مشرکین دل ملائکہ مشرکان بل عباد الصالحین مشرکان بل کواکب مشرکان بل جنات پیریانی کا اللہ صفت کی شرکان کی دی نور سوری سے بھی شرکان کی دی چاہ دس انتا نیکان بنجان چاہ شرکان کی دی چاہ مشرکین بل ملائکہ فرشی واللہ سر پڑھا کی شرکان کی دی مدد تلور والا اقسام دل مشرکین اور تلور والا اقسام دل شرک دی صورت کی رجل رجل کی اداد مختصات و ممیزات نے صورت میں دی بل یہ صورت کے بعد سلو بن کے اچھے قسم یو دینی گیا ہوئی اپا دلو اپ یو بن دی اور بیا شکم جے بانی بس سرا مقابلی کی گی مناظری کی گی باغی جئی نہیں خود دلی گی دیو سل اپنا سن آیا تا پورے دا مضمون دی باغی نپوتا رد دا سرا کسی یو دی اچھے قسم نے ذکر کری الحمدللہ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يستعين هو يستعين لك يا الله الذي لام باختصاص الحمد جنس استغراق باسي كي پیدا كي اسمان نورنا كبن كامي بي پیدا كي دا دا مسلماتنا دا هر قوم او دا هر زماني كامي بي اللي كي پاسمان كي الله سر كل شريك دي يا اسمان كي پیدا كولي كي الله سر شريك دي یا پتیارو اور انا پیدا کولو کے دور کے اللہ سر توک سے صدار سے نو سر لوہ صدار سے نو سر لکے صدار سے دا صفتوں نے ایک یو دا اللہ دی پیدا کیوئی اسمانو نوزمتا اسمانو نے جمع کر لیشمل الکل مرس کی جارا اولی مدائی پر بنیاد بانی ظلمات ذکر کی دی جمع عربی مفرد را ولدے بعد سب پارا عرض جنس سے یا دزمکی اقسام انواع یا افراد دا سیسے لکے چیز آسمان دی طبقات اس سے بالکل لام دی باندی درم یا وہ تو لن دا پک اس سے قدی بنیاد بانی طبقات وہ دی خود دا سی جدا جدا لکا دا سمانون کشان تا پر میں کے لول مسافتونا صحیح قول دا علماء دا چیز آسمان دی دا عبداللہ ابن عباس قول لے رضی اللہ عنہ عنہما دا سیدیا رسی راغن دا نور علماء لکہ مولانا قاسم نانکی رحمت اللہ علیہم اغام دے طرف تصرے دے چیزا وہ جدا جدا زمکی اپا جدا سے کل واحدت خلق پا جدا جدا مخلوق تے ابی ہر یو تا پیغمبر خوال پل دور کرا غل لے خواقی پیغمبر خاتم النبیین یو قوم تدیدی دنیا والا تراغل لے نور تر پیغمبر علیہ السلام مسیل تلے مسیل دیدہ ہم سکل پیغمبر او زیلی پیغمبر دیدہ خبرہ کو ترسولی دا و دیبانی علمان قول لے چیزا خبرہ درستہ ملا پیدا کریئے اسمان نورمکا سمانا زیلی کی سلندہ تول دالا بھی پیدا کری تو بر بھی ہو کلر لوی بھی ہو کوارا پیدا کولو آرائی اللہ لا الہ الا اللہ وجعل الظلمات والنور او کلی پیدا کی تیری ورنہ ظلمات جمع کلک دا سماوات وندی نور میں فرد کل کر الارض واندے او دیکھ رب دنی مجوس مجوس وی آلہ دی الہین دی خالق الشر او خالق الخیر یزدان او احرمان مجاف پیدا کی اللہ چاروں مخلوق ارنام مخلوق مخلوق سنگے الہ شو تاسو ادا الہ بندے الہیت پہ کسا سنگے دے والسم اللہین کفرو ظلمات او نور پیدا کی وجہ اشبا دادا اللہ بھی پیدا کی رضمانہ مطلب تو مکانین ہم دا اللہ زمانین دا اللہ مکانیات ہم دا اللہ زمانیات ہم دا اللہ الحمدللہ اس الحمدللہ ورمی صحیح بشی ہر سب داغا احتیار کے داغا دی جا ان لا سمد استباد دا پارا دے ظلمات مخصی کا پکاروا کہ نور مخصی سے ذکرنا دا حجت تا او تیارا میں نقصان دا پظاہر باندی دا اولی اکولو یا خود دیو جنا کہ تیارا آدمی دا آدم دی نور کہلے کی جی تیارا او آدم دی یوم کہلے کی جی لیل نو آدم مخصرے دی وجودنا نیو بیاشتی سی نیسی نیو بیاشتی سی آدم مخصرے پا دی بنیاد باندی اتا آدمی تے جیلسی یا تزن علماء و فلسفہ و قول دے جرم جیدی دا مدیا سجید دل آدم کو خام خدا دنیس کرے کی رڑا نوی نمخی کلا و جا اغا سنسی کر کر سمع جا املا آسو کی نمانی دا صفتنا الحمدللہ ایتی واللہ علا کفرو جرم دے ہن انکار کے جرابیر پالن کی یا دلون برابر سر نورم و نور رسی یا دلون بیهی غیرہو یا دلون دا عدل عنہنا معنی اوڑے دلی در رب خفلنا ہوئی نو بل طرف تا ہوئی اگر تریس ہے گئے نو تو بل طرف باندروان سیدی هو اللذی خلقکم یو دلیل خالق دا زمانی دا اللہ خالق دا زمانی دا مخلوق دا اللہ خالق دا زیونی دا اللہ برد یو کلر خالق دے زیون دے خواندان دے اللہ الحمدللہ دے کلیے دے کلکلہ قانون چوک کی مستثناء نیسے دے یو دے بس نیسے چاہے دے مکانیت ذلا چکم علم کے دے بندر آجیا چکم علم کی نیدی آخو ذا اللہ خبر اللہ لکا فوق السماوات عرش او دا زینا جن دلنگ اقلی هو اللذی خلق السماوات ولا هو اللذی خلقکم اس تقسیم سر روان دے اکیو دے دغزات بسی فتنو اور اولائق کہ پیدا کری ہوتا سو دا خطاب خبرو کی سرکی دا پار دا اکرام او دا اعزاز دا ولقد کررمنا بنی آدم با سا تا سر خبرو کی سرک سمرو خسالی با سا تا سندار سرک زمدار سر خبرو پر تلیسون کروا اگر تکور تلال نخوزی تا پر لوستان سے چرسلی تا تای ما سر سوت پا پل برای راست را بری کنی پتنی کن باری تیسلا ما سر خبری کن اگر سات کی جمعه غلط شو نصیب خطا تیز ما مزدوری را کارو که کنن دیتی را غطوالی سجیو اللہ رب العالمین چی خبری کن اللہ رب العالمین چی زکر کن اگر خود چکی هو الذی خلقکم من طین ایکی و اغزاد تیز پیدا کری خواه خاتنا کم تاسو نتاس سر خبر کن بوی پیدا کری و خاتنا اخطا بلو من تیرین اغا نطفا یا داغی اغا بنیاد و اصل اد خور سر جاگی را نداغی نا عام انسان پیدا کری آدم او خواق و اللہ داغ خور نا پیدا کری که داغی اصل صرف و صرف اللہ تبالون دی آغی نا پیدا کرو اجول کر آدم علیہ السلام ذالا او خواد آغا ما بسیہ میں تعدا کرلا او دا عام انسانانو مدارک نور علمان دی تی چی دا بندہ چی پا کم زیبانی دا دیر دسنی دی چی کم زیبانی دا فرم مقدر گے اللہ رب العالمین تا دا غزی یو خس خورا دا نور خیتا چی دا جور یا دا بسر جادی رکلی چی او آغا خمدیر چی سروجی پاگوی لگی اربائین اربائین اربائین چلیخ چلیخ باوی لگی خندیرشی مداغین ابیا دا سکر تیار سی آقا زیل بودی خوچه دا چا دا قبر خورا نوا یعنی قبر زی نوا اللہ تا معلوم دا تسین بودو بیگی لوگان بو خری بلکی چر ہوا کی بوالی جی خوابشی ہوا کی بوالی جی دا حالکی نی دا غو دا قبر خورا نی خوچه کم عام طور بانی دسمی جی دا غو دا قبر خورا دا اندی چی کسن دے خفی دا سدولی کی جی مرگ دے دا سکے پدی پسی دی مرگ روان دے چی جابا دیر پوک دو باندے ہو دی تقفل حال بانی بانی پوا اور نیتا دا بلا مقرر خاص اللہ صفحا مخلوق دخل پر تظرو پکی سی یوم لا تاسسک کو تم ترون دین چران دے میری اصد تے جوم ترو دیت کے تاسو یقینون کو قیامت لم تیار ہے انکو درین دلیل هو اللہ فی السماوات و فی الارض اسمانکم معبود دی اللہ اپا امکہم دائت بتعظیم دی اللہ پا علویات کیوں اسفلیات کیوں پاسم ملان دیوں اللہ فی السماوات والارض پاسم آغا اللہ ملان دیوں اللہ مادنہ سوا لائق دی عبادت پاسم دی آغا ملائق بتعظیم ملان دیوں دی آغا دی امکہ کی نبر تک اے ہوا الالہ لکہ سر زخرو کنگا جی کر کریں وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله صلورة كأيات في سورة الزخرف هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فاسم عليه بتعظيم أو دعبادة مستيقى وغدار دلان جنجي وآخر ربي يعلم سركم وجعركم دون مسألة والصلاة رب سلك التصرف في القدرة باندي یو اللہ دے سیار دے داغا پاس اندلان دیوں چرین دا نرنان دا پیدا کون کیوں مغا پیا وزین کیوں بکون کیوں مغا اول تو میں جازت فرشتی مغا چاہی عظمتی سے نیکان بندیان مخلوق کی یعلم سرکم فغیب یو اللہ پوئی جی اول دل رب سرک سے علم اللہ سرا پہل نغیب کی سرک محیط سرک جرون مرگرے سے یو اللہ دے یا پوئی جی پتستاسو سر رکم پتستاسو پتا کم ادا چی خلوط اللہ نرخو گولی انگزل خبر ادا سر رکم و جا رکم اپا دا دستاسو چی پا خلو باندی اوائی اتنا اللہ دے پی پوا و یا لہو ما تکسیبون یا اللہ پوئی جی پتولا او تتاسو تا پلا سخفو بانی اللہ تا پتا دا او زمود کم او تاسو ہوئی نئی نتاسو مائنی چی مود کم کنا وہ پدی نیو پوا کی دی نیو کے بیدے کن کم رگونا حرکاتو کو اور کن کم اندامونی یہ کہ داغو دیلون یو برسرا را طول شو را خوارو شو طول شو دا پتا یو اللہ تدا بیدے طول وجود کم حسا کم یختو کم ذرہ دا جہاں حرکات پا پور پکے یا پکتا کے من تدا پتا نہیں رہی مخلوق تدا پتا نہیں رہی دا پتا یو اللہ تدا سر رکم و جارکم وعالم ما تکسیبون کچھ کوئی تاسو پلاس وقفو پتا نباندی سور پتا دا مدخلی غم پتا و دل تا سر جہر جی کر کرے گئے مدجہر او پت دخلیون دے ندو وجودن دے کنا ندو وجود اگر سر جی کر کہ یعالم ما تکسیبون نزکو ممانا کہ خیر تخصیص کو پتا خبرات چی پخلو جی نیو ایلا پگلو کرا اپرگند ہے چی پخلو ہو آئی آج پلاس وقفو چی نیو اللہ تا جی معلوم مخلوق تن جی معلوم تکسیبون وہ کہتا سو کسب الفعل المزدی الى اجتلاب نفع او اندفاع غر، القصد الفعل المفضي الى اجتناب نفع او اندفاع غر. هر هغه کار چې په هغې کې فایده یا نقصان ګټلې یا رپول شي، ځان حفاظت په کول شي، هغې پویل کېږي. نو دا ټول د الله په علم باندې، یعلم ما تکسبون. کله چې دلیلي وویلې درې دوه په تصرف او قدرت د الله، څوک په کې حسدار نشته دی. یو په نفع د علم غیب باندې، په غیب باندې مخلوق نه پوهېږي، یو الله کار دی. اس رکا زورنا وہ لیے دے خلاف کا ہے نجی مخلوطا مصر گنگی یہ نجی مخلوطا سے قسم دے وہ دلی لنگ برا بنائی لیکن یہ دعو نہ دو غور ان کی مخر ان کی سوچ فکر ہو نکو یقیناً در اوزن ہو گانا دو کرا خبرا صحیح خبرا حق خبرا سرگند خبرا بالحق یا بالحق در اوزن جو گانا قرآن قرآن خبرتا وقت نکو خبر نسنا خبری داو که دو پاوی پریسی گا که من خبر با ترگنسی بتا حقیقت با ترگنسی ورینی کتلی رو کم حلقنا من قبلین برسی تباست خبری آو کسی فامی آوی مستی دنو رو پرو خلق توان طاقت نور کرو و اولا پر دنیا که سلطنت با سی نور کرو و توان طاقت نور کرو اول دنیا خبری دا زمان دا اختیار زمان دا حاضر ننهار و تجری من تاحتی امین مومن کوئی هذه الانهار تجري من تحتي اليس لي ملك مصر بعد مصر بعد سي جمانه دا او دا سي مينه دي ورونه وره طول زما پا اختیار مين رواني دا دي معصول دا دي فیس او پاسه زما خلم انتظام زمانه دا حرف زما دي ما اون دا ویلی مکتناهم فی الارض توان نور کرا اولا پا زما تا کی دمری پوری لم نمکن لکم کتاسور منه اگر کرے وارسلنا السماء عليهم مدرارا فان تقدس مكين باران بطن وارده باران يتم ورم وطريف من قوره ومنغ فضو باران السماء وريز مدرارا سبايدا فسبو سبو باني اكري من جنورنا تروان الله ان جيدونا جديد وقفيد الانجرا وده قدر نكو هذا وقت تغنبر مصالح ونمان دلا مصالح سوى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض اختيار ده الله دي اختيار ده بل او منو او ده بل فضار ماني تجيجي او ده قرآني او براك تي خودلي بدراران دير جا تورون كي و جالنا لنها تجري من تاعت باران دريجي تجري جنو جابا سوكرا سينا كرمي ولي سنجنا من تاعتين بدور قبضه لان دي بدور لان دي مدا یقینی ہے کر بندہ پاسی ہو بہو بدلان دی وہ پور کا دیرہ خیزے والے کی یا وہ تبوتے تڑی وہ پسا گنا بارا سنگی جی مکدو کفر کو انما نلا فا اہلکنا ہم فکفرو فا اہلکنا ہم دو انما نلا نو برباد تم دے تبا کرو تو سرور دے جرم نوئی اپیدا کرم دے پر دونا تیرے نوئی خرنان تیرے یو نصب یو قام پا یو صدای کی نو اغیر کسی بلا راسی اغیر کسی بلا راسی خدا نکی ایچی در طور ختم سنو نور پیدا کی نم مشاران جی او نور پسی پیدا کی جی و راضی اغا مقام کرو رسی نو چرا مشاران ختم سی اندازہ بانی یو تیارے ختم سلو دیو تیارے سلو را دیو ختم سی پیدا کرنو پس دیونا تیارے نوری ولو نزلنا علیک کتاب جواب دے وهم اتسلی دا ویدا بیانو کی دا جلد تسلی ورکی ویدا تا دا زن نا جوڑای دا تا دا زن نا اولی جوڑای زتا لگ لگ ویا لگ لگ بیانای تا دا اللہ کتابی نگا اسمان نگا تو رسی تو دختنا تورات تا یو زلو انجیل تا یو زلو زبور تا یو زلو مخی تو عرصا ایفی ورکی سیدی رمون جا دا مولیانو دا خوری او ریدلی دی کرا پا یاو دلگی نو تا تا لگ لگ راشی کلا دوایا کنازی کلا دری راشی کلا پا کسی کسی او صورت راشی او گلو او نو تا لگ لگ راشی معلومی جا کتای جوڑای او بیا نخ پاکای او دا دولولو کن دا پولا برید کرو کتای دا چان از باکای انجو رومی نبی علیہ السلام بانی ایمان را اولو عجزو دا پیغمبر علیہ السلام با کلا کرا بارخ والا لار بنگ لبا لار ابا تخفل حالات زالو بیان کرد علاقی عبادت آغوی او دیو دیا پا ترکیب کی نزال لیت جو بیان کی او ما تواهی سودا واحد نمیسی یا خود دیو زن نجو یو تا تو جوڑی انکو تیر راولی رنگا تا تا لکره کتاب پا کاغذ کی ادسی راولی کو فلا مسوح جایدیم نیلی اوت پدو پاہی بایی لا سنائی لمسوح مسئے کے دو اوئے کے دو جایدیم لا سنائی خوب گروہ کیا خلیشیا کاغذ دے اگورا دا کلیم کے پسر بوتو گروہ جایتا بلتو مخل دیو این نمانی وقال اللذین کفروا یقین رضا سوک چلی منی الحمدللہ دو اکیدہ بانی نبی او دا نمانی وہو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجارکم ویعلم ما تکسبون مکدا شان تبی امنینا نو سن دو اگے تیار نہیں وای دا سو کین من دا بیان نرے دا چ قران راول ادا من دی نو دا کاغذ کی لکھ لے راول لیکن جا دی دے سرگان نظر بندی کرے گا او دی زان لی کرے تیار ہے او با سو دا مارا اور الا سحر مبین دا ولی جادو جاتو جادوگر جاتو دا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر زمانہ کے وہ فن دغو اللہ معجزوں دا قسم نولور کریوا خود رسول علیہ السلام زمانہ کی دا ترقی و کامیاب فن اغا فصاحت بلاغتو یعنی صحیح کلی کامل خبر کول نو دا پا عربان کے دیکھ جاتو ابیا خاص تو مکی پا خلق کے دیکھ جاتو اللہ معجزوں دا سیر کروا کیا غصر پا دی خبر کن کیا مقابلہ ملکی ادلینی دولو والی خدا پہ کی فہم ہوا کہ کم موجزہ دو اختلا کل کل با اللہ دو پہ مرضابانی موجزہ ورکولا اپا قرآن اعتراض داتاو ندا دو دنی کہتی کتاب میرا لے گلے ادو تیو خود لے ندو بوی ان حضا اللہ سے حرم مبین اگورت داگا پڑاگا بانی داتاو رکو وقالو لولا انجل آلے ملک وفلے چولی میرا جی فرسن گاورو دو ملیان راتو کی بخواب پیغمبران تو ملیکہ راتنا فرشتہ برات لرا مراغلہ گئے پڑھا کہ چننگو ملی گلے اللہ ہوئی او قرآنی گنگا فرشتہ نو صورت دے بندل کرے فرشتہ دے فرشتی تو صورت دو دے نسی اوبو چوی نو کہ فرشتہ راجی نی دے انسان پر شکر نو دو گو گئے او گورو تلیس در اوپن گئے سرے دے او دا باندی گجر دے یا جر دے جامعی پاکی سیلی نکلی کرائے او مالا پرشترا غلا درو گو نبلا بچنے جوڑا کی او که فرشتر دے فرشتر پر شکر راوڑی دو نجا با دو ختم سیلی سسا دے بچنا او که کونگا دارے گے جرے دیتا لکو دیو اللہ مر فرشتر کو لولا ولو انزلنا ملکن کرولی گنگا فرشتر دے درو جنو گنی ہوئی نمانی فکفروا بعد ذلك لقضی الامر یقین پورب کی فیصلہ سمانا فی صورت ہی فرشتہ راسی ملک کو صورت دے زبان دے نبو وغیائی نمانی غالب و تنیجی لقضی الامر ثم لا انظرون سمانا لقضی الامر لعجل لهم العذاب عبداللہ بن عباس ثم لا انظرون جابل تدمون کلیسی اس کو تکا مدہ اور ککوارا لے گرے تا فرشتان نکوبے رجولان سڑے جنہی سکر بنی کی دو جرا ونسی و جنہی تکم نیغتے بنی رجی رجی جی وہ وزیر دے اطلاعات موثر میں دلی تا تو گو دے اطلاعات وزیر سرم دلی نگر بھی سترہ ہوتے اور دا دے بلسی وزیر دا دے بلد اور پیرنگی لے لاس کرتے پیرنگی لے لاس کرتے اور بڑے سر میں دلی سر پتال کرا کودا سوڑا تر غارا غارای پاکستان کی را گوڑے پڑا پاکستان کی یو غیرتی یو مسلمان نو جو شروع لے رہے توٹے توٹے کرے ادا جسے نیتا ہوں گو شرمو دو دا حال نکوہ جا کا تو کم جا فرشتہ نکوہ پر شکل لے سری بانی وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ چوزلا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا دہیہ پر شکل لاغل ہے دا نبی علیہ السلام سا گردو دا نواب و نوابزادو دا جبن الوم و حقولوم علیہ نصحت الملک دا سخولو لکا پرشتہ کی نورانی نذا پر دیر سے لگا تو شکل بانجرا والے اور خبر طلب ہو کو سوال جواب دو کو جواب لاڑ پوری سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دارا غلا جاری سے کی یہ قصہ دے گا جبریل تو دو معنی آ سے جان کو تو زور گڑ اور سے یل بزون افائیں کتاب التفسیر يلبسون على انفسهم ويلبسون على ضعفائهم دو نگڑا اور بسی تا خبرا نتو دا مو آیا کہ مالا ان دغشان تا جبریل رالے یا زن دغشان تا اسمانون تا خوز والے جامع دولے کتاب را اوڑے دا خبر پریرا دا رمز بطور و تسلی پیغمبر اسلام لا سرن اول او دیر نمبر بانی حر بیاری انتی کہ حق لا چگا ہے تیرا زن ہوتی چیزی اور بے شکا تو جسے دیری پدیر پیغمبران پر روانگستانا بے رسول ان پدیر لولو پیغمبران پر من قبل مختستانا رسول جمعہ نو دیر نکلا تنین دے سر نو لولو غصرت انبیاء کی رسول جن پی جنی پغر باندیا دی سر دا دینا منی لی نو آغا خلق نو دو بسو منی فحاق باللدین سفیر امنام نو نو مگری مجھے کلی آت وستے کولی پاہو پورے ماتا نبی استازیون آسا چنو پاہو پورے چکو کرو کولا ماند دو آگا استحضار بید دی او دا او آگا سپکاوے آگا آزار دو انیل آگا اللہ کے عذاب راو لے گو مجھے خونو کتب لا سوگے دا قل سیرو فلال سفر کلا فرضی واجب عملی فرض او کلا سنت کلا مستحبی کلا جائز قدری کلا ناروائی نو حرام او کلا مکروہ داولی سفر خو پدغا مکرے پدغا خودے سڑے آخرے یا بدلی جیلی دا بدلی جی پا نیتو پیرادا کہ کم نیت بانگی تروالی دا کلے دا دین جی کلی کی علاقائی دا زکاولو دا سوکنیش کرے دا سفر دا بانگی ترمین واجب دے عملی فرض دن دکا لاسا لرے دے اکنی زیرے امام بوہنی فوری فلیت لب اذا اسکر علیہ سیعن من دقائق علم التوحید فلیعتقد فی الحال ما هو حق عند اللہ ولیت لب مسکل را اللہ حق نمالی جیجی میں اللہ سے کم حق ازما پا دے ایمان دے وہ کینی با نا زر پا زر با طلب سورو کئی زر جلو پسی جسو جو ما خبر نی معلوم کلی آرام با نکئی ندا تی ضروری نو فرض دے یا واجب دے او کیسا ہے دیر پارا دی چی ضروریات را تزدری نیکان خلق دے دو سرکینم پا نور بم چزدکم مجلس پا می خیر فی تبلیغیان دی دو سرکینم نور نیکان دی دعات کیا دو سرکینم نو دا عمل او دا سفر دا کورنا یا پا اگدو بانی دا سفر سنت تے عملی طور بانی ذکر فرائز کل تزدی و غیر پارا زیم بہتر رکھنا سواب دے پکی یا مستحب دے خکروانی پا خطو بانی سراب خانی لگی دلوب زی لگی دا سانتا سو